Asta înseamnă că prețul de produs crește. Un preț de produs mai mare produce inflație. Și decizia așteptată în Parlamentul European referitoare la Ungaria va fi sau nu activat articolul 7 din Tratatul de la Lisabona. Europa FM este ora 7. Bună dimineața! Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Propunerea legislativă de revizuire a Constituției, care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat și o femeie, a fost adoptată de Senat cu 107 voturi pentru, 13 împotrivă și 7 abțineri. Votul a fost exprimat în nominal de fiecare senator în parte, după ce sistemul de vot electronic a fost scos pentru a fi înlocuit cu unul nou. Toate voturile împotrivă au venit de la senatorii USR, iar câțiva senatori PNL s-au obținut. Senatorul USR Florina Presad a pus la îndoială oportunitatea redefinirii familiei, în condițiile în care modificarea Constituției în acest sens nu rezolvă niciuna dintre marile probleme sociale. Ce se întâmplă cu familiile unde părinții au făcut copii, dar nu s-au căsătorit? Sunt ele neconstituționale? Ce se întâmplă cu familiile unde bunicii cresc copiii pentru că părinții au plecat la muncă în străinătate? Cum rămâne cu sărăcia în care se zbate societatea românească? Rezolvă modificarea propusă a Constituției vreuna dintre aceste probleme? Nu. Dar cum motivează PSD necesitatea referendumului pentru familie și mai ales costul acestuia este pentru viitorul copiilor noștri, a spus la dezbatere senatorul PSD Titus Corlățean. De ce un referendum? Pentru că și noi, și apropo, suntem majoritari în România. Avem dreptul să credem în valorile noastre. Aici e comentariul meu individual, că nimeni vreodată nu va putea impune mie să legiferez păcatul în România. Vă citesc pe scurt câteva lucruri în care eu cel puțin am găsit foarte multă înțelepciune. Toate și-au vremea lor, nașterea și-are vremea ei și moartea și-are vremea ei. Orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. De cealaltă parte, așa cum ne-a obișnuit UDMR, este undeva la mijloc. Senatorul Cechea Attila s-a legat de micile deficiențe care au apărut în textul modificării Constituției, iar fiecare membru al formațiunii a votat cum a dorit. În prevederile actuale ale Constituției, la acest articol 48 alineat 1, avem un text defectuos din punctul nostru de vedere. Toți suntem de acord cu încheierea căsătoriei între un bărbat și o femeie. Având în vedere anumite deficiențe care puteau fi corectate, vor exista și senatorii de mere care se vor abține la vot. În apărarea familiei tradiționale, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a dezvăluit propriile convingeri despre facerea lumii. Procrearea se poate face numai între un bărbat și o femeie. Eu mărturisesc faptul că eu cred că există Dumnezeu și că El are rol creator. Nu cred în teoria unei mari explozii. Să nu vă supărați pe mine, n-am întâlnit nicăieri în lume, în nicio ipostază, o explozie care să fi creat ceva afară de haos. Și nu mi-e rușine să spun că românii sunt o națiune creștină. De aceea eu cred că avem obligația să dăm un vot care să respecte ceea ce orice român înțelege prin familie și prin căsătorie. Comunitatea LGBT se declară dezamăgită de votul senatorilor de ieri. Membrii acesteia spun că vor lupta în continuare pentru drepturi. De aceea a organizat seara trecută un protest în piața Universității din București cu mesajul „Lăsați-ne să ne iubim”. Sonia Teodoriu a stat de vorbă cu câțiva participanți la protestul organizat de Asociația Mozaic. Am primit votul cu tristețe, o să boicotăm referendumul, nu o să mergem la vot și am văzut că avem mulți oameni de partea noastră. Care e cerința comunității în momentul ăsta? Să fie lăsată să se iubească. E un vot la care ne așteptam cu toții, l-am urmărit cu interes. Cumva ne-am gândit din timp că lucrurile o să meargă în direcția asta și suntem pregătiți pentru etapa următoare. Îți dai seama că suntem dezamăgiți, dar dezamăgirea asta a început acum 3 ani cumva și din dezamăgire s-a transformat în supărare. Pentru că în momentul în care au început să strângă semnăturile, deja a fost, știam că începe să se întâmple ceva și din acel moment cumva comunitatea a fost pusă sub lupă. Următorul pas ar fi organizarea unui referendum pe această temă pe 7 octombrie. Pentru modificarea Constituției este necesar ca la urne să se prezinte 30% dintre alegătorii cu drept de vot, iar jumătate plus 1 din sufragiile exprimate să fie pentru. Deputații supun votului astăzi moțiunea prin care cer demisia ministrului de interne. Opoziția îi reproșează lui Carmen Dan modul în care forțele de ordine au gestionat protestul antiguvernamental din 10 august. Pe de altă parte, formațiunea aflată la guvernare PSD cere instituțiilor statului să ancheteze o eventuală finanțare externă a protestelor, un scenariu vehiculat recent de liderul social-democrat Liviu Dragnea. Anca Grădinaru cu toate explicațiile. Deputații au dezbătut ieri moțiunea simplă prin care opoziția cere demisia ministrului de interne Carmen Dan după intervenția în forță a jandarmeriei la mitingul diasporii. Liberala Raluca Turcan. Pe 10 august, doamnă ministru, v-ați aflat la pupitrul de comandă al celei mai grave forme de reprimare a drepturilor cetățenești de după mineriadele din 90. Ministrul de interne Carmen Dan și-a susținut nevinovăția în fața deputaților. Cum credeți că se poate gestiona o atare situație? Se oprește timpul în loc în așteptarea ordinului de intervenție semnat? Între timp, PSD vrea de urgență o anchetă care să stabilească dacă protestul antiguvernamental din 10 august a fost sau nu finanțat din surse externe. Teoria agenților străini e susținută de șeful PSD, Liviu Dragnea, dar și de liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Cred că cei mai mulți dintre ei nu aveau o revendicare comună, ca să nu spun că n-aveau niciun fel de revendicare, ci veniseră numai așa, ca la un fel de spectacol modern. Și atunci, sigur că îmi pun întrebarea dacă nu există ceva în spate. Procurorii militari de la Parchetul General anchetează deja violențele comise de jandarmi. Aproape 800 de oameni au depus plângeri penale. Audiat în dosar, secretarul de stat și șeful Ordinii Publice din Ministerul de Interne, colonelul Gheorghe Nucu, a contrazis teoria liderului PSD. Aveți informații că această manifestație a fost finanțată din străinătate? Nu, nu. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Și în timp ce politicienii se ceartă pe diverse teme, viața de zi cu zi devine tot mai scumpă. În România, rata anuală a inflației a urcat la 5,1% în luna august, un capitol la care ocupăm un nedorit loc fruntaș în Uniunea Europeană. S-au scumpit și mai mult alimentele în august față de luna iulie. Mihai Bucureșteanu. 3%, cu atât a crescut prețul la citrice și la alte fructe meridionale în luna august față de luna iulie acestui an. Și nu sunt singurele produse care s-au scumpit, urmează gazele care s-au majorat cu mai bine de 5%, acesta fiind și motivul care a dus la creșterea inflației, spune Iulian Angel, editor la Ziarul Financiar. E adevărat că lumea se aștepta ca inflația să scadă, dar atâta vreme cât salariile cresc, inflația va fi foarte sus, pentru că ce se întâmplă? Dacă salariile cresc, înseamnă că prețul pe produs crește. Un preț pe produs mai mare produce inflație. Economia încă nu produce. Cererea este mult mai mare decât se produce aici. BNR nu va interveni, ținta fiind de 3,5%, chiar dacă mulți dintre românii vor simți la final de lună toate scumpirile. În comparație cu luna decembrie anului trecut, în august, citricele s-au scumpit cu 9%, iar legumele cu 4%. Românii au trebuit să scoată mai mulți bani din buzunar și pentru pâine, făină sau alte produse de patiserie. Partidul Național Liberal va reclama astăzi la Avocatul Poporului recenta ordonanță de urgență prin care guvernul a adoptat rectificarea bugetară. PNL acuză coaliția PSD-ALDE că nu a supus proiectul unei dezbatere publice, nu a ținut cont de observațiile Consiliului Fiscal și a ignorat avizul negativ din Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Amnistia și grațierea revin, de această dată ministrul Justiției spune că este o voință politică a Parlamentului dacă va face un asemenea act de clemență. Deocamdată la Ministerul Justiției nu există în lucru niciun proiect de act normativ pe această temă. Tudorel Toader, aseară la Antena 3. Sigur că suntem în anul centenar. Legiuitorul ar putea fi generos din această perspectivă. Există iarăși în Parlament de anul trecut un proiect de lege privind amnistia și grațierea. Este vorba de o voință politică. Este vorba de o politică penală pe care legiuitorul are deplină competență constituțională să o promoveze. Vom vedea. Între timp, magistrații CCR analizează astăzi conflictul juridic între șeful statului și premier. La începutul lunii trecute, Klaus Iohannis a plâns că Viorica Dăncilă nu l-a informat că intră în concediu, delegând conducerea executivului. Uniunea Salvați România, Mișcarea România împreună, condusă de fostul premier Dacian Cioloș și câteva zeci de asociații civice din toată țara, strâng semnături pentru modificarea legislației electorale sub sloganul Oameni noi în politică. Printre propuneri, eliminarea pragurilor electorale pentru alegerile locale și europarlamentare, dar și revenirea la două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor. Victor Marin știe mai multe. Acum în București, dacă vrei să candezi ca independent la un post de consiliu local, ai nevoie de 18.000 de semnături. Pe de altă parte, ca să câștigi locul, ai nevoie doar de 8.000 de voturi. Legislația electorală e plină de aberații, spune Cătălin Teniță, unul dintre inițiatorii mișcării Oameni Noi în Politică. În mare e vorba despre mai multe modificări ce ar trebui aduse legilor electorale. În acest fel, partidele noi ar avea mai ușor acces în Parlament și în consiliile locale. Dacian Cioloș, liderul Mișcării România Împreună. A evita situații în care avem localități care sunt conduse de primari care au fost aleși cu mai puțin de 15 sau 20% din voturile alegătorilor. Alte propuneri se referă la diaspora. Numărul parlamentarilor pentru românii stabiliți peste hotare ar urma să se dubleze și cei care au încă domiciliul în România ar putea vota prin corespondență în circumscripția din țară. Întocmai ca la fără penal în funcții publice, primul pas pentru Oameni Noi în Politică îl reprezintă strângerea de semnături. Ambasador al României în Statele Unite, George Maior, este așteptat astăzi în Comisia de Politică Externă a Senatului. Diplomatul trebuie să ofere explicații despre activitatea sa la Washington și să lămurească declarațiile publice pe care le-a făcut în ultima perioadă. E vorba despre reacția pe care a avut-o față de scrisoarea avocatului Rudy Giuliani, care reclama abuzuri ale DNA și despre care George Maior a spus că este rezultatul unei acțiuni de lobby. Ulterior, chiar Giuliani a recunoscut că a fost plătit pentru scrisoarea respectivă de o firmă de consultanță. Pe 1 septembrie, președintele PSD Liviu Dragnea cerea declarația așa procedurii de rechemare în țara ambasadorului George Maior, dar ministrul de externe, Teodor Meșcanu, încă nu a luat o decizie. Toate variantele se iau în calcul, dar nu pot să spun acum că iau în calcul o variantă sau alta. Și cum catalogați acele afirmații făcute de domnia sa cu privire la scrisoarea trimisă din Statele Unite? Din punctul meu de vedere, i-am spus și personal că nu e normal ca diplomat să se implice în dezbateri de acest tip. George Maior a căzut în disgrația actualei conducere a PSD, care îi impută semnarea protocoalelor secrete cu Direcția Națională Anticorupție în perioada în care el conducea Serviciul Român de Informații. Parlamentul European decide astăzi dacă activează sau nu împotriva Ungariei articolul 7 din Tratatul de la Lisabona, pe motiv că guvernul naționalist de la Budapesta încalcă valorile europene prin poziționarea împotriva migranților. Prezent ieri în plenul legislativului comunitar, premierul Victor Orban a denunțat un șantaj. Articolul 7 a mai fost activat până acum doar împotriva Poloniei, la sfârșitul anului trecut, la propunerea Comisiei Europene. În ciuda criticilor, puterea de la Varșovia a modificat legile justiției. Compania Ryanair va anula astăzi 150 dintre cele 400 de curse aeriene din și spre Germania, din cauza unei greve de 24 de ore organizată de piloți. Reprezentanții companiei aeriene low cost susțin că acțiunea de protest este nejustificată, pentru că au fost deja îmbunătățite condițiile de salarizare și de lucru. În 13 august, în cea mai aglomerată perioadă a sezonului estival, Ryanair s-a confruntat cu cea mai severă mișcare de protest din istoria sa de 33 de ani. Au fost afectați atunci aproape 55.000 de pasageri și aproape 400 de zboruri au fost anulate. Compania aeriană operează 21 de curse de pe aeroporturile din România, respectiv Timișoara, București și Craiova. Jurnalul de dimineață Europa FM la final, cer acoperit, averse și descărcări electrice astăzi, local în Dobrogea și izolat în Moldova, Muntenia și în zona Carpaților de curbură. În restul țării, vreme caldă și frumoasă cu cer variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în vestul și sudul Olteniei. În capitală, nori și condiții pentru ploi de scurtă durată, la 28 de grade ajunge maxima astăzi în București. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. 7 și 12 minute, sport acum. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal sub 21 de ani a învins cu 2-0 reprezentativa Bosniei și este la un pas de o calificare istorică la campionatul european de tineret. Yanis Hagi a fost omul meciului jucat la Ovidiu pe terenul Viitorului, a centrat pentru golul lui Adrian Petre din minutul 16 și a marcat direct din corner în repriza secundă. România a învins astfel în interval de 5 zile ambele contracandidate la câștigarea grupei, după ce vineri s-a impus cu 2-1 în Portugalia. Au fost primele meciuri pentru noul selecționer Mirel Rădoi, care l-a înlocuit pe Daniel Isăilă, plecat în țările arabe. Micii tricolori mai au de jucat două partide, ambele pe teren propriu, cu codașele grupei, Țara Galilor și Liechtenstein, la 12 și 16 octombrie, și au nevoie de o victorie și o remiză pentru a-și asigura prezența la turneul final de anul viitor din Italia. Doar câștigătoarea grupei se califică direct, ocupanta locului al doilea urmând să joace baraj. România a participat o singură dată la campionatul european de tineret în 1998, când a și găzduit competiția. Echipa condusă atunci de Victor Pițurcă îi avea în componență pe Lobons, Contra, Regekamp, Trică, Luțu sau Dănciulescu și a fost eliminată după primul meci, pierdut în sferturi în fața Olandei cu 1-2. Vicecampioana mondială Croația a fost umilită de Spania în Liga Națiunilor 6-0 aseară la Elche. A fost 3-0 la pauză, marcatorii Saul Niguez și Asensio plus un autogol, iar în repriza secundă au înscris Rodrigo, Ramos și Isco. Din echipa Croației nu au lipsit Modric, Perisic sau Rakitic, singurele absențe notabile față de finala Cupei Mondiale fiind cele ale lui Mandžukić și Lovren. Tot aseară Belgia a câștigat în Islanda cu 3-0, Bosnia a trecut cu 1-0 de Austria, iar Ungaria a învins cu 2-1 Grecia. Următoarele meciuri din Liga Națiunilor se vor juca în octombrie. E o mare performanță de care se apropie în sfârșit echipa națională de tineret. Îmi place că le-ai zis micii tricolori. Micii tricolori, așa. Ei sunt under 21, adică sub 21. Da. Da, aia care sunt sub 16 sunt piticii tricolori. Tricolorii nu prea... Aici contează, aici e bătaia la under 21. E o competiție importantă și e un semnal pentru o generație. Adică dacă ajungi acolo... Potrivit principiului născut talent, mor speranță, nu? Să sperăm că nu. De data asta, cum am spus, o singură dată a mai participat la campionatul ăsta de tineret și atunci a fost o generație reușită. Care n-a fost prea calificat. În Australia, pe vremuri, n-a luat naționala asta Under 21, n-a fost vicecampioană mondială în urmă cu mulți, mulți ani? Hai că mă documentez și spun. Despre ce vorbești. Eu pot să vă spun că am păstrat pentru acum cea mai importantă știre a dimineții, este că Rapid. Asta v-am să subliniez, Rapidul asta v-am și lăsat, nu m-am băgat. S-a calificat în 16.000 de finale ale Cupei României după ce a trecut cu 2-1 de o echipă dintr-un eșalon superior, adică din Liga a doua. Este vorba despre Dacogetica București. Ne-am bătut cu Dacogeti. Ne-ați bătut pe Dacogeti cu 2-1. Nu pot să spun, Vlad, că te simt curios de ce e Dacogetica și nu Geto Dacica. Cert e că e fosta Juventus București care și-a schimbat numele vara asta în Dacogetica. Dacă n-a fost cu noroc. Nu, n-a fost. Au venit aia de la Juventus. Aici a fost problema. Au trimis avocații. Alo, colegii, hai să ne schimbăm și noi numele, să ne certăm. Da. Ei aveau și sigla făcută după Juventus, era, na, omul, patronul era fan Juventus. Uh-huh. Și ei au zis, se e foarte drăguț, dar dacă ați putea... Și atunci au zis Dacogetica, ceva firesc. Gata, am terminat cu Dacogetica, pentru că am, da, nu mă înșeală memoria, slavă cerului. Remember România Under 21, cangurii de bronz ai fotbalului românesc. În 1981, România a câștigat medalia de bronz la campionatul mondial Under 21, învingând Anglia printr-un gol marcat de Romulus Gabor. Desemnat și cel mai bun jucător al turneului 1981. Vezi, nu vezi? În vremurile mele nu se mai organizează. Deci nu mai există campionat mondial Under 21. E numai european. Ar putea să uite. Da. Eu credeam că ne dă știrea și el a marcat golul victoriei. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Multe, multe, multe mesaje în această dimineață, foarte multe melodii grecești. Luca, cred că e inspirat pe ascultătorii noștri atunci când vine vorba de melodia care ne aduce aminte de vară, de vacanță. Foarte multe versiuni și melodii grecești, inclusiv de la Mihai din Danemarca. Neața bună, zice, mi-aduc aminte de Grecia. Am fost în iulie, stăteam cu soția pe plajă și ascultam valurile, o relaxare totală. Și ne spune despre o melodie grecească, nu pot să, ai gândit să o citesc. Da, nu... da, bine, cum spuneam, cred că 85-90% din populația României a fost în Grecia vara asta, deci da, e normal să ai mesaje de felul ăsta. Long Hot Summer, Keith Urban, Adrian ne trimite mesajul, Coco Jumbo cât se poate și cea mai solicitată melodie de vară în această dimineață este următoarea, s-ar putea să o știți. Da. Ce frumos, bravo, bucurați-vă. Așa că dacă vreți să nu mai fie toamnă afară, ci doar vară în sufletele voastre, ascultați Casablanca în deșteptarea la Europa FM. Începem cu Jessica J, 7:18. Dacă încă nu v-ați dat jos din pat, dar ați dat drumul la radio, uite, mai aveți 3 minute cât să vă hotărâți. I feel in love with you, watching Casablanca. Watching Casablanca.